जैसे होते हैं माँ एक जैसी होती है बच्चे एक जैसे होते हैं। चोट लगे तो इंसानों की तरह पशु भी रोते हैं। बिछड़े हुओं को मैंने मिलाया, मैंने अपना कर्ज चुकाया। तुझको को करमा तुझे ढूंढूं कहाँ माँ, तुझे ढूंढूं कहाँ माँ। सच कहती थी किसी की बद्दुआ लग जाती है, तू सच कहती थी किसी की बद्दुआ लग जाती है। अपनी ही बंदूक से गोली खुद पे भी चल जाती है। मैंने कैसा खेल ये खेला, रो बैठा आज अकेला। तुझको को करमा तुझे ढूंढूं कहाँ माँ, तुझे ढूंढूं कहाँ। मैंने ममता को पहचाना, मैं बच्चों के दर्द को जाना। तुझको को करमा तुझे ढूंढूं कहाँ माँ, तुझे ढूंढूं।